लिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति के द्वितीय अध्याय के पाठ में स्वागत है। द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। हमने सह सुपा तक पढ़ा दिया था कि सह सुपा में सह जो अव्यय पद है और सुपा जो है पकारांत पुमलिंग सुपसप्त तृतीया विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है इसमें समासक की अनुवृत्ति आ रही है और सुबा मंत्री से परांगमत से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। तो प्रत्यय ग्रहित अंतग्रहणम सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते, ऐसा सुपा जो तृतीया है उसको पदंत विधि करके सुबंतेन सह सह के योग में हुए तृतीया सहयुक्त प्रधाने से सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते। सुबंत के साथ सुबंत समास को प्राप्त होता है। सुबंत के साथ सुबंत समास किया जाता है। तो सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है और ये भी अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार भी जो दूसरा अध्याय दूसरे पाद के 22 नंबर सूत्र तक है। इसको जो है सुप सुपा भी समास कह देते हैं और सिद्धांत कौमदी में इसको कहते हैं केवल समास, केवल समास ऐसा उन्होंने नाम दिया है सिद्धांत कौमदी में। माने एक तो चार प्रकार का समास तो है ही, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद, और एक जो पांचवा नंबर है केवल समास है जिसको सिद्धांत कौमदी में या लघु सिद्धांत कौमदी में नव्य व्याकरण में जिसको केवल समास कहा जाता है उसी को नव्य भाषा में पर प्राचीन व्याकरण में सुप सुपा समास केवल समास है। अर्थात केवल समास का मतलब हुआ जिसका कोई नाम नहीं हो, तत्पुरुष नाम है किसी समास का, किसी का नाम द्वंद है, किसी का नाम क्या कहते हैं बहुव्रीहि है, किसी का नाम अव्ययी भाव है, तो समास का नाम दिया हुआ है परंतु सह सुपा सूत्र से जो समास होता है तो उसका जो उदाहरण कुछ मिलते हैं तो उसका कोई नाम नहीं है इसलिए केवल समास ऐसा नाम सिद्धांत कौमदीकार ने दे दिया है। तो बस केवल समास कहिए सुप सुपा समास कहिए दोनों का मतलब एक ही है। अब आगे है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास प्रकरण है। तो अव्ययी भाव अकारांत पुमलिंग अव्ययी भाव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अर्थ मैंने क्या बोलते हैं पहले जो है ये अनुवृत्ति जो है अनुवृत्ति है प्राकरण समास से समास की अनुवृत्ति आ रही है, सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है और सुबा मंत्री से प्रांग मंत्र जो दूसरा नंबर सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। और ये जो है अव्ययी भाव जो है ये अन्वर्थ संज्ञा है, अव्ययी भाव संज्ञा है समास का नाम है। तो ये अव्ययी भाव समास जो है अन्वर्थ है, अन्वर्थ संज्ञा है। माने दो तरीके की संज्ञा होती है, एक रूढ़ संज्ञा होती है और एक अन्वर संज्ञा होती है। रूढ़ संज्ञा का मतलब हुआ कि बिना अर्थ का विचार किए ही बस नाम रख दिया, किसी का नाम रख दिया टिंकू, किसी का नाम रख दिया पिंकू, या कोई ऐसा नाम रख दिया जिसका वास्तव में अर्थ नहीं है, बस निरर्थक शब्द है, वैसे ही नाम बहुत सारे रख दिया जाता है। किसी का नाम ढोसुमल मौसुमल क्या क्या कुछ भी अपना जैसे भी नाम रख दिया जाता है। तो एक नाम जो है वो तो रूढ़ होता है, है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि यदि रूढ़ हो, कुछ एक नाम होते हैं जो योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ में कोई तीन तरीके के शब्द हैं या चार तरीके के शब्द हैं, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। और संस्कृत के जो प्राइमरी जो है, सामान्य जो संस्कृत पाठ है सरलतम विधि, उसको में भी हमने पढ़ाया हुआ है कि शब्द चार प्रकार के होते हैं, वह है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। चार प्रकार के हैं जो प्रकृति प्रत्यय से व्युत्पन्न जो शब्द है वो यौगिक हो गया, जो प्रकृति प्रत्यय से व्युत्पन्न है परंतु किसी विशेष अर्थ में प्रचलित है रूढ़ है तो वो योग रूढ़ हो गया, और जो प्रकृति प्रत्यय से उत्पन्न है जो शब्द परंतु कुछ किसी विशेष अर्थ में वह यौगिक है वो योग के अनुसार सूत्र माने प्रकृति प्रत्यय से बन करके शब्द बना, और उस प्रकृति प्रत्यय का जो अर्थ है उस अर्थ के आधार पर जब उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द हो गया यौगिक रू यौगिक, और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया तो हो गया रूढ़, उसको कहते हैं यौगिक रूढ़। माने जैसे उदाहरण के लिए मंडप शब्द है, मंडप, मंडप का यदि आप यौगिक अर्थ लेंगे तो मंडम पिवती, मंड उपद्रते पाधातु है मंडप पे, तो अच प्रत्यय हो जाएगा, तो मंडम पिवती इति मंडप, अच प्रत्यय या क प्रत्यय कुछ भी होकर के पा के आ का लोप हो जाएगा और प हो जाएगा मंडप बन जाएगा। तो यौगिक जब अर्थ लेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर मंडम पिवती, माण जो पीने वाला है उसको मंडप कहते हैं, ये हुआ। और यदि रूढ़ अर्थ लेंगे तो मंडप कहते हैं गृह विशेष को, जैसे मड़वा इत्यादि, हमारे यहाँ पर मंडप को मड़वा कहते हैं, आपके यहाँ पर भी कुछ कहते होंगे, तो मंडप गृह विशेष भी अर्थ है, उसका अर्थ से मंडप शब्द का जो अर्थ है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई घर बनाया हो इस तरीके का और वहां पर बैठ करके कोई व्यक्ति मांड पीता हो बस, तो मांड पीता तो मंडप माने मंडम पिबती भवान, मंडप वर्तते भवान, और वो करके जो है मंडप मंडप मंडप जो है मड़वा अर्थ में रूढ़ हो गया हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि पादह शब्द, जैसे पादह पादह, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, तो ये पाद जो है कैसा है रूढ़ है, वैसे पादह माने होता है पैर, पद्यते यनेति पादह, जिससे चला जाता है, तो पादह माने हुआ पैर। अब गाय के चार पैर होते हैं, पशु जो है चार पैर होते हैं, तो हर एक पैर का नाम पादह है, तो इसीलिए ऐसे ही अध्याय में भी चार अध्याय कर दिए, चार अध्याय के प्रत्येक का नाम, जैसे गौ का चार पैर है और उसका प्रत्येक का नाम पादह है, पैर पादह है पाद है, ऐसे ही एक अध्याय हो गया, उस अध्याय का प्रत्येक का नाम पाद, उससे सिमिलर करके उससे मिला करके इसको इस रूप में कर दिया है, वह उसके भी चार हैं, इसके भी चार हैं, उसके प्रत्येक का नाम पाद, इसलिए प्रत्येक का नाम पाद है, इस तरीके से भी होता अर्थ चलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो यौगिक रूढ़ मंडप में गृह विशेष अर्थ में रूढ़ है परंतु मांड पीने वाला व्यक्ति अर्थ में जो है, जो चावल का जो है उबालते हैं माने बनाते हैं और उसका जो निकालते हैं अंतिम में चावल, जब चावल में विकृति पैदा हो जाती है या चावल गल जाता है तो फिर जो निकाल उसको मांड कहते हैं, तो उस मांड को पीता मंड कहते हैं, तो उसको पीने वाला मंडप। तो यौगिक रूढ़ भी हुआ, एक है कि रूढ़ है बस उसमें कोई प्रकृति प्रत्यय नहीं है, बस उस अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से तो अव्ययी भाव जो है, मैंने बताया कि संज्ञा दो तरीके का हुआ, एक तो रूढ़ है, एक हुआ अन्वर्थ। अन्वर्थ का मतलब कि अर्थानुसारी, जैसा अर्थ है उसी के अनुसार नाम, वो यथा नाम तथा गुण कहते हैं। तो अव्ययी भाव भी अन्वर्थ संज्ञा है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का मतलब क्या जी? अव्ययी भाव का जैसे शुक्ली, शुक्ली माने क्या हुआ? शुक्ली मतलब है ये अशुक्ला शुक्ला भवती, जो सफेद नहीं है उसका सफेद होना होता है, वो शुक्ली भवती ऐसा। तो ऐसे ही जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय होना, तो अनव्ययम अव्ययम भवती, च्वी प्रत्यांत है अव्ययी भाव में। अव्ययी में जैसे शुक्ली में च्वी प्रत्यांत है, अभूत तद भाव अर्थ में है, तो अनव्ययम अव्ययम भवती इति अव्ययी भाव, जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय होना, ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। अर्थात समास होने से पूर्व, समास होने से पूर्व जो अव्यय न हो और समास होने के बाद जो अव्यय हो जाए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए कि कुंभस्य समीपम उपकुंभम, विग्रह कर रहे हैं तो समास होने से पूर्व कुंभस्य, कुंभ भी अव्यय नहीं है और समीप भी अव्यय नहीं है, परंतु जब उसको समास करते हैं तो उपकुंभम ये अव्यय हो गया। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, स्त्रीषु विषये इति अधि स्त्री, तो स्त्रीषु विषये स्त्री के बारे में कोई बात इत्यादि कुछ भी होगा, तो अधि स्त्री ये समस्त पद जब हुआ तो ये अव्यय हो गया। और वैसे स्त्रीषु विषये, स्त्री अव्यय पद है ना, विषय अव्यय पद है, तो अनव्ययम अव्ययम भवति, जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय हो जाना, ये अव्ययी भाव समास है, अर्थानुसारी हो गया। अब ये अव्ययी भाव समास जो है क्या कहते हैं कि अधिकार सूत्र है, अव्ययी भाव ये अधिकार सूत्र है। एक और चीज मैं बताऊं कि स्वरूप लक्षण जब करेंगे, स्वरूप लक्षण प्रायः किसी भी को आप तीन प्रकार से लक्षण कर सकते हैं, मीमांसा दर्शन के आधार पर तीन प्रकार से लक्षण किया जाता है, माने किसी भी चीज का तीन प्रकार का सिम्टम होता है, लक्षण होता है, पहचान होता है किसी भी चीज को। एक तो कहते हैं स्वरूप लक्षण, दूसरा है व्युत्पत्ति लक्षण, तीसरा है तटस्थ लक्षण। तीन तरीके का लक्षण हुआ। स्वरूप लक्षण का मतलब हुआ कि उस वस्तु का जो पूरा स्वरूप है उसको देख करके अपने शब्दों में बताना, वो स्वरूप लक्षण हो गया। जैसे कि गाय है, गाय के लिए हम बोलते हैं गाय के चार पैर हैं, लंबे लंबे कान हैं, दो आंख हैं, गलकंबल है, गले के नीचे लटकता हुआ जो मांस का भाग है, पूंछ है, खुर है, इत्यादि, ऐसे उसके स्वरूप को देख करके हमने जो उसकी परिभाषा किया कि गौ किसे कहते हैं, तो ये हो गया स्वरूप लक्षण। स्वरूप को ध्यान में रख करके उस वस्तु को परिभाषित करना। और दूसरा है व्युत्पत्ति लक्षण। व्युत्पत्ति लक्षण का मतलब होता है कि जो गौ जिस शब्द से बना है, गमेर डो, गम धातु से डो प्रत्यय हुआ है, फिर गो बना है, तो गम का अर्थ है गच्छति जाना, तो अर्थ हो गया गौ का मतलब है कि गच्छति यह सा गौ, गच्छति या सा गौ, जो जाती है वो गौ है, जो जाता है वो गौ है। बैल को भी गौ कहते हैं और गाय को भी गौ कहते हैं। तो दिख रहा है भाई जा रही है गौ, चलती है, तो इसलिए गच्छति गौ, ये व्युत्पत्ति के आधार पर हमने उसका इसका परिभाषा दिया, उस गौ किसे कहते हैं बताया। और तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कि तट पर स्थित होकर के लक्षण करना। तट पर स्थित होकर के लक्षण करने का मतलब क्या हुआ जी? मतलब ये है कि हम जो स्वरूप लक्षण करते हैं, तो स्वरूप में तो बहुत सारे चीज है, पैर भी है, आंख भी है, लंबे लंबे कान भी है, पूंछ भी है, ये सब हो गया, पीठ के ऊपर उठा हुआ भाग भी है, ककुद जिसको कहते हैं, सिंह भी है। तो लक्षण, स्वरूप लक्षण में बहुत सारे शब्द आते हैं, परंतु उसी में से कुछ एक ऐसे शब्द होंगे जो केवल उसी में घटेगा, उसी वस्तु में घटेगा, अन्य में नहीं घटेगा। यदि हम कहते हैं कि जिसके चार पैर होते हैं उसको गऊ कहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो चार पैर तो भैंस को भी होता है, चार पैर तो बकरी को भी होता है। जिसके दो कान होते हैं लंबे लंबे उसको कहते हैं गऊ, तो भैंस को भी लंबे कान होता है, बकरी को भी होता है, खरगोश को भी होता है, इत्यादि। तो परंतु उसमें से एक ऐसा चीज चयन किया जाए स्वरूप लक्षण में से कि जो उसमें ही घटे, दूसरे में ना घटे। तो जितने भी गाय का लक्षण किया उसमें से एक शब्द है गलकंबल। गलकंबल, गलकंबल का मतलब हुआ कि गले के अंदर जो कंबल है, जिसके अंदर जिसको जो गले में लटक रहा है, वो केवल गौ में ही है, वो भैंस में नहीं है, वो ऊंट में नहीं है, वो जिस तरीके का जो गल कंबल है, वो गल कंबल अन्य दूसरे पशु में नहीं होते, केवल गाय में ही वो गल कंबल होता है। इसीलिए जिसके पास गल कंबल है उसको गौ कहते हैं। तो ये तटस्थ लक्षण हो गया। ऐसे हर चीज का हो सकता है। वैसे अव्ययी भाव जो है इसका हमने व्युत्पत्ति लक्षण किया, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः, ये हमने व्युत्पत्ति लक्षण कर दिया। अब यदि स्वरूप लक्षण करते हैं तो स्वरूप लक्षण में जो स्वरूप देखते हैं तो क्या देखते हैं? जैसे हमने कहा उपकृष्णम, उपकृष्णम जो समस्त पद है इसमें क्या दिखता है? इसमें दिखता है कि उप पहले है और कृष्णम बाद में है। उपकुंभम, उपकुंभम में उप पहले है और कुंभ बाद में है। अधि स्त्री, अधि स्त्री में अधि पहले है, स्त्री बाद में है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा पहले है, शक्ति बाद में है। तो ये स्वरूप दिख रहा है अव्यय भाव का। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये तो पूर्व पद में अव्यय है ही, अर्थात इसका मतलब एक स्वरूप बना कि अव्ययी भाव समास हुआ है जिसके पूर्व पद अव्यय हो, ये हुआ। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि हम देखते हैं कि हम जब कहते हैं कि उपकृष्ण कहते हैं या उपकुंभ कहते हैं या अधिस्त्री कहते हैं यथाशक्ति कहते हैं, तो इसमें मुख्यता किसकी है? उपकृष्णम में उप की मुखता है कि कृष्ण की मुख्यता है, प्रधानता है? उपकुंभम में घड़े कुंभ की प्रधानता है कि उप की प्रधानता है? अधि स्त्री में स्त्री की प्रधानता है या अधि की प्रधानता है? यथाशक्ति में यथा की मुखता है या शक्ति की मुख्यता है, प्रधानता है? तो दिखता क्या है? यथाशक्ति जब कहते हैं शक्ति के अनुसार, तो ये यथा अनुसार माने किसी के पास शक्ति नहीं, शक्ति यहाँ पर मुख्य नहीं है, यथा मुख्य है। जैसे हम कहेंगे अधि स्त्री, स्त्री के विषय में, तो विषय की मुख्यता है, स्त्री की मुख्यता नहीं है। ऐसे कहेंगे उपकृष्ण, कृष्ण के समीप, तो समीप की प्रधानता है, कृष्ण की प्रधानता नहीं है। उपकुंभ कहेंगे तो कुंभ की प्रधानता नहीं है, समीप की प्रधानता है। और समीप अर्थ है उप का, विषय अर्थ है अधि का, शक्ति के अनुसार अनुसार अर्थ है यथा का। तो क्या दिखा स्वरूप में? स्वरूप में ये दिखा कि पूर्व पद अव्यय तो हो ही और पूर्व पद के अर्थ की भी प्रधानता हो। तो 99.9% जो है यही होता है, कहीं एक जो है ऐसा नहीं होता, अन्य पदार्थ भी प्रधान हो जाता है विभाव में, जो कि आगे आएगा। तो इसीलिए एक लक्षण बन गया कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, ये बन गया लक्षण, स्वरूप लक्षण, कि प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होती है, जिस समास में, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये इसका स्वरूप लक्षण बन गया। और तटस्थ लक्षण ये हो जाएगा भाई, कुछ ऐसा जिसके पूर्व पद अव्यय हो, या कुछ इस तरीके से विचार करके तटस्थ भी बन सकता है। तो ये अव्ययी भाव समास का स्वरूप लक्षण भी बता दिया हमने, और व्युत्पत्ति लक्षण भी बता दिया। बस समझना कि ये है। अब जो है ये अधिकार सूत्र है, इसलिए कह रहे अयम अपि अधिकारो वेदितव्य, मने जैसे सह सुपा प्राकर समासा समासा सुबा मंत्री परागमसर में सुप, ये सब अधिकार है, इस सब का अधिकार है, ऐसे अव्ययी भाव ये इस सूत्र का भी अधिकार है। ये भी अधिकार सूत्र है, जो सात प्रकार के सूत्र हैं या छह प्रकार के सूत्र हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, या संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च निषेधस्यति सप्तकम्। जो सात प्रकार का सूत्र या छह प्रकार के जो सूत्र हैं, संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकार और निषेध, इन सात प्रकार के सूत्रों में या छह प्रकार के सूत्रों में से ये जो सूत्र है वह अधिकार सूत्र है। तो ऊपर से समासक अधिकार है ही, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हुआ इतो ग्रे यह समासः भविष्यति, या इतोग्रे यह समासः भवति, तस्य अव्ययी भाव संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्यम् इति वेदितव्यम्। बोल रहे इससे आगे जो समास होता है उसका नाम अव्ययी भाव होता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। तो ये भी अधिकार सूत्र हो गया। अब आगे है सूत्र कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि क्या बोलते व्यरिध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथान पूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो यहाँ पर अव्ययम अकारांत नपुंसक लिंग अव्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचने वचन। तो अकारांत नपुंसक लिंग विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावत्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चादिथानुपूर्व योगपद्य सादेश्य संपत्ति साकल्य वचन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ये इसका पदच्छेद विभक्ति है। अब समास विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च व्यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च तादृश्यम अर्थाभाव अत्ययश्च संप्रतिश्च अत्ययश्च असंप्रति है अत्ययश्च असंप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च या असंप्रति है ना, तो अव्यय हो गया असंप्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चात् च यथा च अनुपूर्व्यं च यौगपद्यं च सादृश्यं च संपत्तिश्च साकल्यं च साकल्यं च और अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद् यथानुपूर्व्य युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यन्ताः साकल्यन्ताः। यहां तक हो गया। अब वचन के साथ समास है, वचन के साथ समास है कि अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद् यथानुपूर्व्य युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यन्ताः चासौ वचनास् मतलब चासौ ने चामी चामी चामी वचनाः च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद् यथानुपूर्व्य युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यन्त वचनाः तेषु विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद् यथानुपूर्व्य युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यन्त वचनेषु। ये जो है आगे कर्मधारय समास, पहले द्वंद्व समास है और फिर कर्मधारय से द्वंद गर्भ बहुव्री समास, माने इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्री समास हो गया। इतरेतर योग द्वंद गर्भ सॉरी मैं बहुव्री बोल दिया गलत बोल दिया इतरेतर योग द्वंद गर्भ कर्मधारय समास हो गया। तो अच्छा यहाँ पर वचनेषु मैंने नपुंसक लिंग बता दिया था, परंतु यहाँ पर नहीं, जैसा विग्रह उसका धातु पता चल रहा है कि कर्मधारय समास, इसलिए वचन भी पुंलिंग ही यहाँ पर है। तो अकारांत पुंलिंग ले लेंगे अथवा विभक्ति बहुवचन है। अच्छा जी, अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सुबा मंत्र से परागम से, जो दूसरा नंबर सूत्र है एक एक दो जो दूसरा नंबर सूत्र है उससे जो है सुप की अनुवृत्ति आ रही है, प्राक करार समास जो तीसरा नंबर सूत्र से समास की अनुवृत्ति आ रही है, सह सुपा जो है चौथा नंबर सूत्र से सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, और अव्ययी भाव पांचवा नंबर से अव्ययी भाव आ रही है। इसमें जो है वृद्धि का क्या अर्थ है और व्यरिद्धि का क्या अर्थ है, अर्थाभाव का क्या अर्थ है, इस सब के संबंध में बताऊंगा। जैसे इसमें बताया समृद्धि, समृद्धि का मतलब क्या हुआ जी, समृद्धि का अर्थ रिद्धे आधिक्यम, वृद्धि की जो अधिकता है, धन की जो अधिकता है, उस धन की अधिकता को वृद्धि की अधिकता को समृद्धि कहते हैं, वृद्धि सिद्धि जिसको कहते हैं ना जी, वृद्धि वृद्धि की जो अधिकता है वो है समृद्धि। और व्यवृद्धि का अर्थ वृद्धि अभाव, वृद्धि का जो अभाव है, उस वृद्धि का जो अभाव है उसको कहते हैं व्यरिद्धि, व्यरिद्धि। अर्थाभाव का मतलब है कि अर्थ कहते हैं वस्तु को, अर्थाभाव बने वस्तुनो अभाव, अर्थाभाव बने अर्थ का मतलब वस्तु, तो वस्तुन अभाव इति अर्थाभाव, वह वस्तु का जो अभाव है उसको कहेंगे अर्थाभाव। ऐसे ही अत्यय शब्द है, बोल रहे अत्यय कहते हैं, अति उत्सर्ग है, अति का अर्थ है अतिक्रम और अयगतु है अयगतु, तो अत्यय का मतलब हुआ भूतत्वम अतिक्रम, अत्यय उसको कहते हैं भूतत्वम अतिक्रम, भूतत्व का अतिक्रम, भूतत्व का अतीत हो जाना, भूतकालीन जो चीज है, भूतकालीन है जो भूतकालीन है उसके अतीत हो जाना, जो बीत जाना उसको अत्यय कहते हैं, या जो हो वह न रहे उसको कहेंगे अत्यय। अत्यय मतलब हुआ जो अतीत कालीन है, जो बीत गया अभी है नहीं, तो अत्यय उसको कहेंगे, जो हो करके न रहे, जो हो परंतु वह फिर बाद में न रहे उसको कहेंगे अत्यय, अर्थात प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस माने हो करके न होना, न रहना, ये हो गया अत्यय। और आगे है असंप्रति। असंप्रति, संप्रति माने अब, असंप्रति माने जो अब नहीं है, वो असंप्रति हो गया। और शब्द प्रादुर्भाव का मतलब हुआ शब्दस्य प्रादुर्भाव, इति शब्द प्रादुर्भाव। शब्दस्य शब्द का प्रादुर्भाव, तो शब्द का प्रादुर्भाव का मतलब क्या हुआ जी? प्रादुर्भाव माने प्रकट होना, शब्द का प्रकट होना, शब्द की जो प्रकाशता है, शब्द की जो प्रकाशता है, शब्द का जो प्रकटीकरण है, क्योंकि शब्द तो नित्य है, तो शब्द नित्य है तो उत्पन्न तो होगा नहीं, इसलिए प्रादुर्भाव का अर्थ हुआ उत्पन्न हुआ न करके प्रकाशित होना, ऐसा अर्थ करेंगे। तो शब्द की जो प्रकाशता है वह शब्द प्रादुर्भाव है, शब्द से प्रकाशता। और पश्चात, तो समझते हैं कि पश्चात का क्या अर्थ है, यथार्थ। यथार्थ अर्थ के अनुसार यथार्थ है, हालांकि आगे आएगा यथा सादृश्य, तो यथा के जो है चार अर्थ हैं, यथा के चार अर्थ हैं। तो यथा के चार अर्थ होते हैं, तो यथा के चार कौन कौन से हैं जी? यथा के चार अर्थ हैं, एक है योग्यता, दूसरा है वीप्सा, तीसरा है पदार्थानतिवृत्ति, और चौथा है सादृश्य। माने योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। योग्यता तो समझते हैं कि योग्यता क्या है, रूपस्य योग्यम, जो अनुरूपम, जो योग्यता हुआ, योग्य का होना। वीप्सा का मतलब हुआ कि बार बार, हर एक, ऐसा हुआ वीप्सा माने बार बार, हर एक, जैसे अर्थमति प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्येक अर्थ के प्रति बार बार हो गया हर एक। और पदार्थानतिवृत्ति जो है पदार्थ का अतिवृत्त न होना, अतिक्रमण न होना, शक्ति अनतिक्रमित है यथाशक्ति जैसे है, तो ये पदार्थ का अतिवृत्त न होना, आगे न बढ़ना। और सादृश्य तो समझते हैं समानता, तो ये यथा के चार अर्थ हैं, तो यथा हो गया। और अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य माने अनुकूल, जो अनुपूर्व्य जो है, अनुपूर्व्य जो होता है कि जैसे क्रम से, अनुपूर्व का मतलब हुआ क्रम से, जैसा जो जो ज्येष्ठ है, जैसे दिया है अनुज्येष्ठम अनुप्रवेशंतु भवन्तः, तो जो जो ज्येष्ठ है वैसे वैसे क्रम से प्रवेश करे आप, जो तो ये क्रम हो गया इस तरीके से, तो अनुपूर्व भी हो गया। और युगपद्य एक साथ हो गया, युगपद्य, युगपत, युगपद्य का मतलब हुआ कि एक साथ युगपद, युगपद्य। और सादृश्य संपत्ति, समझते ही है, साकल्य पूरा समूह, और अंत वचन। तो ये तो इन सभी अर्थों में, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, व्यरिद्धि अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में, अत्यय अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, पश्चात अर्थ में, यथा अर्थ में, अनुपूर्व अर्थ में, युगपद्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, साकल्य अर्थ में, और अंत वचन अर्थ में, मने अंत अर्थ में कहने का पर यह है कि इन सभी अर्थों में समर्थ सुबंध, सवर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। ये अर्थ हुआ। मैंने यहाँ पर जो है मने विभक्ति वचन, विभक्ति को कहने वाला अर्थ, मतलब वचन मने कहना हुआ ना जी, तो विभक्ति को कहने वाला जो अर्थ, विभक्ति अर्थ ही हो गया। समीप को कहने वाला समीप अर्थ हो गया। समृद्धि को कहने वाला अर्थात वचन मने कहने वाला, कथन कहने में, तो अर्थ ही अर्थ हो गया। तो इसका संस्कृत में जो अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे, पूरा मने विभक्ति समीप समृद्धि रिद्धि आधिक्यम दिया है, व्यारिद्धि रिद्धि अभाव अर्थ अभाव वस्तु अभाव अत्यय भूतत्व अतिक्रम असंप्रति साधु प्रादुर्भाव मान प्रकाश शब्द से प्रकाशता पश्चात यथार्थ अनुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचन, साकल्य और अंत वचन इत्येतेषु अर्थेषु यद अव्ययम् वर्तते तत् समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। मने इत्येतेषु अर्थेषु यद अव्ययम् वर्तते तत् अव्ययम् समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। इन इन अर्थों में, इन इन अर्थों में जो है, जो अव्यय है वह अव्यय समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। इन इन अर्थों में, इन सभी वचन का सबके साथ संबंध है, तो ध्यान रखिएगा। मने विभक्ति वचने समीप वचने, वचने माने अर्थे अर्थ यहाँ पर है कि विभक्ति वचने समीप वचने समृद्धि वचने व्यारिद्धि वचने अर्थाभाव वचने अत्यय अत्यय वचने संप्रति असंप्रति वचने शब्द वचने शब्द प्रादुर्भाव वचने पश्चात वचने यथा वचने अनुपूर्व वचने योगपद्य वचने सादृश्य वचने संपत्ति वचने साकल्य वचने अंत वचने, इन सब के साथ ऐसे वचन मन अर्थात अर्थ ये हो गया। यद अव्ययम् वर्तते अव्ययम् समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। उदाहरण दिया है एक एक का, जैसे कि विभक्ति है, विभक्ति अर्थ में ले लीजिए, विभक्ति है, विभक्ति है कि अधि स्त्री उदाहरण दिया है, अधि स्त्री, अधि स्त्री इसका उदाहरण है। तो अधि स्त्री का क्या अर्थ हुआ जी, अधि स्त्री का मतलब हुआ स्त्री सु अधिकृत्य या स्त्री सु विषये, ये तो विभक्ति हो गया स्त्री सु अधिकृत्य इति अधि स्त्री अधि कुमारी, कुमारी सु अधिकृत्य इति अधि कुमारी, तो इस या स्त्री सु विषये ऐसा। मने अधिकृत्य मतलब क्या हुआ जी, स्त्रियों के विषय में अधिकृत करके, मने स्त्रियों को अधिकृत करके, तो जैसे योग दर्शन में कहते हैं अथ योगानुशासनम, तो अथ शब्द अधिकारार्थ, अथ इति अयम अधिकारार्थ, अथ अधिकार के लिए, अथ शब्दानुशासनम यहाँ पर भी अथ शब्द अधिकार अर्थ है। तो अधिकार अधिकार का मतलब के प्रारंभ करना, तो यहाँ पर हुआ स्त्री सु अधिकृत्य मतलब कि स्त्रियों के विषय में प्रारंभ करके, स्त्रियों के विषय में मतलब स्त्रियों के विषय में प्रारंभ करके कुछ कहना चाह रहा है, ये हो गया अधि स्त्री, स्त्रियों के विषय में कुछ कहना चाह रहा है, स्त्री को लेकर के, स्त्री को ध्यान में रख करके वो कुछ शब्द प्रारंभ कर रहा है, इसलिए स्त्री सु अधिकृत्य कहिए या स्त्री सु विषय कहिए, मतलब एक ही हो गया। तो स्त्री सु विषय या स्त्री सु अधिकृत्य अधि स्त्री, तो यहाँ पर क्या है जी, अधि स्त्री, अधि सु अधि है उसके आगे सु लाइए, क्योंकि जो है सुबंत अव्यय भी तो सुबंत होता ही है, उसका लोप हो जाता है, एक अलग चीज है अव्यदाप सुपस्थित। तो अधि सु स्त्री सु, ये अधि सु स्त्री सु, अब यहाँ पर अधि सु और स्त्री सु, अधि से हमने सु प्रत्यय लाया, स्त्री से हमने सुप प्रत्यय लाया, सुने अधि सु और स्त्री सुप, क्योंकि बहुवचन है, अधि सु और स्त्री सुप। अब ये करके यहाँ पर जो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरुद्ध्यर्था भावात्याय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चादिथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचनेषु, इस सूत्र से यहाँ पर समास कीजिए। क्योंकि विभक्ति अर्थ में, यहाँ पर विभक्ति अर्थ है, यहाँ पर जो है विभक्ति अर्थ है कि स्त्री सु विषये या स्त्री सु अधिकृत्या, तो स्त्रियों के विषय में, विषय में सप्तमी है, स्त्री सु विभक्ति अर्थ को दे रहा है। अर्थात कौन से विभक्ति अर्थ को दे रहा है? सप्तमी विभक्ति अर्थ को दे रहा है कि स्त्री के बारे में, स्त्री के विषय में। तो स्त्री सु विषये, विषयेषु, स्त्री सु विषयेषु या स्त्री सु विषये, स्त्री या स्त्री सु अधिकृत्या। तो यहाँ पर जैसे स्त्री सु अधिकृत्या कथा प्रवर्तते, ये वाक्य हो गया कि स्त्री सु अधिकृत्या कथा प्रवर्तते, तो अर्थ हो गया स्त्रियों के विषय में कथा हो रही है, स्त्रियों के बारे में कथा हो रही है, स्त्रियों को अधिकृत करके कथा हो रही है। तो यहाँ पर अधि सु स्त्री सुप ये कर दिया, स्त्री सुप। और इसी सूत्र से कि विभक्ति अर्थ में जो अव्यय है, विभक्ति अर्थ में जो अव्यय है वो समर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है, समर्थ सुबंध के साथ अव्यय का समास होता है। तो यहां पर जो है विभक्ति अर्थ में अधि शब्द है, स्त्री सु अधि जो है, स्त्री सु अधि, तो अधि किस अर्थ में है जी? विभक्ति अर्थ में है, और वो भी विभक्ति कौन से विभक्ति? सप्तमी। अधि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति को कह रहा है। तो विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अधि अव्यय है, इस अधि अव्यय का जो स्त्री सुप जो समर्थ सुबंत है, स्त्री सुप इस स्त्री सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, इस अधि विभक्ति अर्थ में वर्तमान अधि अव्यय का। और समास हुआ वह कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास हो गया, समास होने से क्या हो गया? कृत्तधित समासाश्च, कृत्तधित समासाश्च, कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अधि सु स्त्री सुप इसकी समास संज्ञा है, समास है, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अव्यय सुप का लुक होता है, तो हो गया अधि स्त्री। अधि के सु का भी लोप हो गया, स्त्री के सुप का भी लोप हो गया, अधि स्त्री। अब यहाँ पर जो है हम तो अधि स्त्री कर दिए, क्रम से ही कर दिए, परंतु विग्रह जब करते हैं तो क्या है? स्त्री सु अधि है, अर्थात स्त्री सु अधि अधिकृत्या। तो यहाँ पर स्त्री पहले है विग्रह में और अधि बाद में है, तो इसके आधार पर स्त्री को पहले लाएंगे तो स्त्री सुप और अधि सु ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होने से फिर सुपोधाता जैसे लोप कर देंगे जो पूर्व जैसे बताया वैसे करके, तो स्त्री अधि है। और अधि को पूर्व, अब प्रश्न है कि अधि पूर्व में होगा कि स्त्री पूर्व में होगा, हाँ। तो इसके लिए उपसर्जनम पूर्वम, अब उपसर्जन क्या है? तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, पीछे पढ़ाया हूँ कि समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टम यत पदम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसका नाम उपसर्जन है। तो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात्याय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्वीय यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इसमें अव्ययम प्रथमा विभक्ति एक वचन है और विभक्त वो तो वचनेषु सप्तमी बहुवचन है। तो समास विधायक जो अव्ययम विभक्ति वाला जो सूत्र है इसमें जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है वो अव्ययम है, उससे जिसको निर्देश किया जाता है उस अव्ययम से निर्देश किया जा रहा है अधि को, इसलिए अधि की उपसर्जन संज्ञा हुई। और अधि की जो उपसर्जन संज्ञा हुई तो उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अधि का पहले प्रयोग हो गया, स्त्री का बाद में प्रयोग हुआ तो हो गया अधि स्त्री, स्त्री अधि न बन करके अधि स्त्री। उसी चीज को ध्यान में रख करके मैंने अधिसु और स्त्री सुप कर दिया था, परंतु उसको हम आपको खोल करके बता दिया कि इस चीज को ध्यान में रख करके किया था कि अधि कर देंगे उस दृष्टि से कि भाई प्रथमा उपसर्जन पूर्वम है इत्यादि, उपसर्जन पूर्व में, इसलिए ध्यान में रखकर किया था। परंतु जब आप किसी को समझाएंगे या स्वयं करेंगे तो स्त्री को पहले लाइएगा, अधि को बाद में लाइएगा, और फिर जो है उपसर्जन पूर्वम से जो है पूर्व में कर दीजिएगा। तो अधि स्त्री है, अब इसके पश्चात अधि स्त्री की जो है प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही कृत समास शास्त्र से, तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु की उत्पत्ति कर दीजिए, फिर पूरे अधि स्त्री शब्द से सु की उत्पत्ति किए तो ये जो है अव्यय भावश्च, अव्यय भावश्च जो पहला अध्याय का आपने सूत्र जो पढ़ा है, पहला अध्याय का प्रथम पाद का जो अव्यय भावश्च, तो अव्यभाव से क्या कहते हैं जी, अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, अविभाव अव्यय संज्ञा भवती, अव्यय भाव समास से अव्यय संज्ञा भवती, अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। तो ये अधि स्त्री अव्यय हो गया, अव्यय भाव से जो पीछे आपको पढ़ के आए उससे अव्ययी अव्यय माने अव्यय कर दिया, अधि स्त्री अव्यय बन गया, और अव्यय होने से अव्यय दासुप, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक हो जाता है, प्रत्यक्ष लुक रूप से लुक की अनुमति आ रही है, नहीं गलत मैं बोल दिया, उसके तो लुक रूप संज्ञा होती है, क्षत्रियुनि लुग्नि से लुक की अनुमति आ रही है। तो अव्यय मैने अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है, तो यहाँ पर सुप का लुक हो गया, पर लुक क्या है तो प्रत्यक्ष लुक रूप सु का, तो अधि स्त्री। अब अधि स्त्री जो है, अब अधि स्त्री, अब ये इसका कौन सा लिंग हो, तो एक सूत्र है अव्ययी भावश्च, पुनः जैसे अव्ययी भावश्च अभ्य संज्ञा करते हैं ऐसे अव्ययी भावश्च, ये 2418 नंबर सूत्र है, स नपुंसकम का प्रसंग चल रहा है, पीछे पढ़ाया हुआ हूँ, केवल एक दोहरा दे रहा हूँ एक बार। तो अव्यय भावश्च हमने पढ़ाया है 2418 नंबर सूत्र होगा, वो कहता है कि अव्यय भाव जो समास है वह नपुंसक होता है, अव्यय भाव समास नपुंसकम भवति। आप जो है देखना चाहें तो एक बार 2418 नंबर सूत्र देख लीजिए, आगे आने वाला तो है ही है, पर सभी देखना चाहें देख सकते हैं कि ये अव्यय भाव समास नपुंसक लिंगो भवति, स नपुंसकम जो है ये 2417 नंबर इसके ऊपर जो सूत्र है इससे नपुंसकम की अनुवृत्ति आ रही है, तो हो गया अव्ययी भाव समास नपुंसकम भवती, अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग भी च माने भी होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अधि स्त्री है वो नपुंसक लिंग हो गया, अधि स्त्री जो है नपुंसक लिंग हो गया, और नपुंसक लिंग होने से अधिस्त्री जो अव्यय भावश्च जैसे नपुंसक लिंग हुआ 2418 से, नपुंसक लिंग होने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य हमने पीछे पढ़ाया हुआ है कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक उसका ह्रस्व होता है, तो अधिस्त्री नपुंसक लिंग है इसमें वर्तमान प्रातिपदिक अधिस्त्री उसके उसको ह्रस्व होता है, मतलब उसके अच के स्थान में ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर अधि स्त्री में स्त्री का माने तारा मैंने त्री के आगे जो ई है तकारोत्तरवर्ती जो इकार है नेपोत्तरवर्ती अकार इकार उस के स्थान पर रस हो गया। रस क्या है उकालोज रस दीर्घ की रस दीर्घ संज्ञा होती है। पीछे हमने बताया हुआ है कि ऊ के ऊ इसके उच्चारण काल के साथ उच्चारण काल जिसका होगा उसके क्रम से रस दीर्घ संज्ञा होगी। तो यहाँ पर रस कर दिया अभी स्त्री ये बन गया। ऐसे ही अभी कुमारी सेम इसी तरीके से बनेगा अभी कुमारी। समझ में आ गया जी सभी को। ये जो अभी हमने अभी स्त्री की सिद्धि की हमने जो अर्थ बताया इसमें कोई शंका है गुरुकुल वाले से पहले पूछते हैं। बालबोध जी आपको शंका है इसमें जो नहीं समझ में आया हो? हाँ ठीक है। अच्छा जी आप अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी आ गया सर आ गया सर। अच्छा स्काइप वाले से पूछता हूँ। वसुधा जी समझ में आया? स्वाति जी आपको समझ में आया? द्रोण जी आप समझे? आचार्य मगर इसमें एक छोटा सा प्रश्न था। बोलिए। ये जो त्रिशु अधिकृत्य उसका जो विग्रह वाक्य है वहाँ पर त्रिशु अधिशु ऐसा हुआ वहाँ पे मतलब पहले तो वाक्य था त्रिशु सप्तमी में था यहाँ पे विग्रह में वो प्रथमा में चला गया। वो अधि का अर्थ सप्तमी होता है अभिहित होता है इसके कारण ऐसा हुआ था? नहीं स्त्री तो सप्तमी में हुआ स्त्री सुप मैंने बोला सुनी बोला था। अच्छा स्त्री सुप बोला था और अधि वह जो है अधि अधिकरण को बताता है परंतु वो अधि अव्यय है तो उसको सुबंध बनाने के लिए प्रथम व्यक्ति लाते हैं ना जी। तो इसलिए प्रथम व्यक्ति सुप सु ले आए वहां पर तो हमने सुप बोला था सुनी बोला था। अच्छा जी तो ये है ना कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन जो है स्काइप है या ये है तो इससे ये नहीं हो पाता। आपने अच्छा किया कि आपने पूछ लिया। तो अब समय हो गया है मंत्र पाठ करते हैं कल इसको पूरा कर देंगे। मंत्र पाठ करूं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।